mówicie w sobie bezwymyślnie? Co łatwiej powiedzieć? Twoje grzechy zostały ci przebaczone, czy stań i zacznij chodzić? Wiedzcie jednak, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę przebaczania grzechów. I tu polecił sparaliżowanemu: wstań, złóż posłanie, możesz iść do domu. Słysząc to, chory wstał i udał się do domu. Na ten widok tłumy ogarnął lęk. Ludzie wielbili Boga, który udzielał człowiekowi taką władzę. Gdy Jezus wchodził, zauważył człowieka imieniem Mateusz. Przebywał on przy stole celnym. Jezus zwrócił się do niego: chodź za mną. On wstał i poszedł za mną. Potem przy stole do Mateusza, do Jezusa i jego uczniów, przyłączało się wielu celników i grzeszników. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów: dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? Jezus usłyszał to pytanie. Chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Idźcie, przypomnijcie sobie, co to znaczy miłosierdzia. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Wtedy podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze tak często pościmy, a twoi uczniowie nie? Jezus im odpowiedział: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki jest z nimi Pan młody? Przyjdzie jednak czas, gdy Pan młody zostanie im zabrany i wtedy mogą pościć. Nikt nie naszywa na stary płaszcz łapy z płótna, to się jeszcze nie zbiegło w tamie. Takie płótno ściągnęłoby obrzeża dziury i rozdarcie stałoby się większe. Nikt też nie wlewa młodego wina stare opłaki, jeśli nie chce, by one pękły. Wino wyciekło i same opłaki uległy zniszczeniu. Młode wino wlewa się do nowych opłaków. W ten sposób chroni się jedno i drugie. Gdy to do nich mówił, przyszedł pewien przełożony z tego domu. Złożył mu Bogu i powiedział: właśnie mi mała moja córka. Przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żył. Jezus wstał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za nim. Wówczas pewna kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotę, podeszła z tyłu i dotknęła w ręce jego szaty. Powtarzała bowiem sobie: gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy się to stało, Jezus odwrócił się, spojrzał na nią i powiedział: bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. Jak tamtej pory kobieta była zdrowa. Przybyli do domu przełożonego syna domu. Jezus zastał tam chodzistów oraz lamentujący tłum. Podejście stąd, powiedział, bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi. I zaczęli się z niego wyśmiechać. A gdy usunięto tłum, wszedł, ujął ją za rękę, dziewczynka stała. I rozeszła się wieść po tym po całej okolicy. Jezus tam to odchodził, ruszyli za nim dwaj ludzie. Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy wszedł do domu, Dawid podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, Panie, odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: niech się Pan stanie według waszej wiary. I ich oczy zostały otwarte. Jezus zaś nakazał mu surowo: pamiętajcie, niech nikt o tym się nie dowie. Oni jednak po wyjściu rozpowiedzieli mu do całej okolicy. Gdy uzdrowieni wychodzili, przyprowadzono do niego niemego, opętanego człowieka. Ostatnio tutaj dotarliśmy do wiersza 13, chociaż tak bardzo tylko pokrótce tutaj, żeśmy się do tego odnieśli. Skupiliśmy się na tych różnych aspektach powołania apostołów. Między innymi tutaj mamy powołanie Mateusza, który siedział przy stole celnym. Ale tak jak widzimy w dalszej części tego później odwiedzin Pana Jezusa w Jego domu i spotkaniu właśnie z tymi różnymi ludźmi, no to mamy tą reakcję tych samosprawiedliwych faryzeuszów, którzy widząc Jezusa w takim towarzystwie zadają pytanie, które tak naprawdę jest zarzutem. I Jezus odpowiada właśnie te znamienne słowa, że to niezdrowi potrzebują lekarza, ale ci, którzy się mają źle, i mówi do nich: idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I może na chwilkę tylko przypomnijmy właśnie sens tego stwierdzenia miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Czy to znaczy, może zacznijmy od tego, czy to znaczy, że Bóg nie chce ofiary? Czy tutaj jest negacja ofiary, czy tutaj nie ma negacji ofiary? Nie ma. Czyli Bóg chce i miłosierdzia, i ofiary, prawda? Nie mówi, że nie chce ofiary, tylko kiedy mówi miłosierdzia chce, a nie ofiary, to tak mogłoby brzmieć, że On nie chce ofiar, nie? Ale wiemy, że to nie o to chodzi. Tu jest bardziej powiedzenie, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne. I tu jest sedno tego, o czym Pan Jezus mówi. Czyli ofiara jest ważna i widzimy, że faryzeusze celowali w ofiarach. Dlatego właśnie Pan Jezus mówi do nich te słowa. Bo widzimy, jak oni byli bardzo skupieni na takim literalnym przestrzeganiu wszystkich wymogów Pisma i więcej, wszystkich interpretacji, jakie sobie potworzyli i ich nauczyciele potworzyli. Więc w bardzo dokładny, szczegółowy sposób starali się składać w ten sposób Bogu ofiarę posłuszeństwa. A Jezus tutaj w kontekście tego bycia z celnikami, grzesznikami, mówi, przypomina nam i im najpierw o tym, że Bóg chce przede wszystkim miłosierdzia. I to ciekawe, że Pan Jezus mówi: idźcie, nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary. Czyli możemy to rozumieć w ten sposób, że Jezus mówi ogólnie, no Bóg coś takiego powiedział, prawda? To było zapisane w księdze Ozeasza, dobrze pamiętam, macie tam jakiś odnośnik? Gdzie to jest? Czy to jest Izajasza? 13 wiersz. Macie jakiś odnośnik, gdzie to jest? Skąd jest to cytat? Ozeasza, wydaje mi się, że z Ozeasza. Tak, tak, Ozeasza 6:6. No, czyli tutaj mamy czasy wielkiego odstępstwa, tak? Księga Ozeasza to taka księga właśnie kontrastu między miłością Boga, która jest ilustrowana tą miłością Ozeasza do tej jego niewiernej żony, i niewierności Bożego ludu, który odstępuje od niego, a jednocześnie wypełnia te swoje tam religijne obrządki. Tam nadal w świątyni wszystko się kręci, ale Bóg na to wszystko patrzy i mówi: w tym nie ma miłości do mnie, w tym nie ma waszych serc. To są tylko bezduszne obrzędy i wiemy, że czymś takim Bóg nie jest zainteresowany. I tutaj myślę, mamy podobną sytuację. Mamy tych gorliwych, religijnych faryzeuszów, którym brakowało miłości do Boga i miłości do ludzi. I ci właśnie celnicy, grzesznicy, no, byli w ich mniemaniu totalnie na marginesie nawet Bożej miłości. A Pan Jezus im przypomina, że tak nie jest. Że jednak Bóg kocha takich ludzi i Jego posyła właśnie do takich ludzi i Bogu zależy na tym, by ludzie Go kochali. I tutaj też w tym akurat nie wierszu, w naszym tłumaczeniu mamy miłosierdzie. Tam właściwie w Ozeasza jest mowa bardziej o miłości niż o miłosierdziu. Tutaj natomiast Pan Jezus mówi o miłosierdziu. I raczej to miłosierdzie nie jest skierowane do Boga. Prawda? Bóg nie potrzebuje naszego miłosierdzia. To my potrzebujemy Jego miłosierdzia, ale my możemy też okazywać miłosierdzie innym ludziom. Prawda? W Nowej Biblii Gdańskiej jest: owszem, idźcie i nauczcie się, co to jest prośby o litość chcę, a nie ofiary. Tutaj zaraz sobie otworzę i zobaczymy, jakie to jest słowo. Czyli jakby prośby o to miłosierdzie do Boga. To znaczy tutaj to chyba jest bardziej interpretacja, jeśli chodzi o to tłumaczenie, to prośby, bo tutaj tego słowa w oryginale nie ma, prośby. Tutaj po prostu jest miłosierdzie, a nie ofiary. Ale zobaczmy dokładnie, jakie tu jest słowo. No bo tłumaczenie, że miłosierdzia chcę, to tak jak właśnie jakby Bóg wołał o to miłosierdzie. To jest bardziej mylące niż, tak, niż właśnie taki przekład. Odchodźcie do ludzi z miłością, a nie z paragrafem. Zobaczmy na Ozeasza 6:6. Tylko że to, co to mówisz, to jest w przypisach, tak? Czy to jest. To jest w przypisach, to nie jest w tłumaczeniu. Czyli to jest pewna interpretacja. Tak, to jest słowo, które tutaj oznacza miłosierdzie, właśnie takie, taką litość, okazywanie komuś litości, okazywanie komuś miłosierdzia. I tutaj jeszcze wcześniej mamy czasownik, który wcześniej się pojawia. Tak, tutaj to właśnie, no to jest ten chcę, tak? Chcę, pragnę, życzę sobie. Tak możemy to oddać. Albo nawet mam w tym upodobanie, to mi się podoba. Także to wyrażenie wcześniejsze tutaj też jest takim dosyć szerokim wyrażeniem. Ale myślę, jest tutaj no taka jednoznaczna, że to jest to, czego Bóg oczekuje, to jest tego, czego Bóg pragnie, to jest to, co Jemu się podoba. To właśnie okazywanie miłosierdzia. I tutaj raczej myślę, że ten cytat, patrząc na kontekst tego, jest rzeczywiście kontekstem traktowania innych ludzi. Bo ci faryzeusze przychodzą z pewną pogardą i to pytanie, które zadają, dlaczego wasz nauczyciel je, czyli nie powinno się zadawać z takimi ludźmi, nie powinno się mieć do czynienia z takimi ludźmi. I Jezus w tym kontekście wypowiada te słowa, czyli tutaj raczej kontekst nie jest miłości do Boga czy jakiegokolwiek gestu wobec Boga, jak bardziej tutaj to, jak traktujemy innych ludzi, to w jaki sposób podchodzimy właśnie do chociażby takich ludzi, jakich tutaj mamy, czyli tych, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia, którzy potrzebują zbawienia. I zresztą Jezus mówi, taka jest Jego misja. On po to przyszedł, żeby szukać właśnie tych chorych i tym dać uzdrowienie. I mówi, nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do opamiętania. O, witaj Krzysiu. Tutaj Paweł się o Ciebie pytał. Bardzo Ci dziękuję. Chodź do nas. Jeszcze weź sobie krzesło, bo już chyba się skończyły. Widzimy, że niestety już wcześniej, już bardzo wcześnie w Kościele i później im dalej, tym gorzej, I myślę, że do dzisiaj pokutuje to w różnych miejscach. Jest niestety tendencja w nas do pewnego stronnictwa, przed którym jesteśmy wielokrotnie przestrzegani. Jakub w swoim liście, pamiętacie, pisze o takiej sytuacji, gdzie przychodzi dwóch ludzi, jeden elegancko ubrany, bogaty, drugi biedny, i tendencja jest taka, by temu dać lepsze miejsce, a tamtego gdzieś tam w kącie posadzić. I niestety, no, tak jak mówię, na przestrzeni wieków, patrząc, co się działo w Kościele, czasami bardziej wyraźnie to widać, czasami mniej wyraźnie to widać, ale myślę, że świadectwo niestety historii jest takie, że Kościół przez wieki nie był temu posłuszny. I tak jak mówię, dzisiaj myślę, że i dla nas to słowo jest potrzebne, byśmy pilnowali naszych serc, pilnowali naszego traktowania ludzi wokół nas. Z pewnością, no, wśród braci i sióstr coś takiego jest tragicznym antyświadectwem, jeśli coś takiego gdziekolwiek ma miejsce. I tutaj, no, potrzebujemy pamiętać o tych słowach Pana Jezusa, że On właśnie przyszedł do tych słabych, do tych grzesznych, do tych, którymi my też przecież byliśmy, nie? To, że dzisiaj jesteśmy tutaj, to właśnie dzieło Jego łaski, to, że On nas znalazł w naszym grzechu, w naszym buncie, w naszej nieprawości i zachował nas od, nie wiadomo wielu z nas od czego, gdzie byśmy byli, gdyby nie Jego łaska, miłosierdzie nad nami. Więc i my mogliśmy znaleźć się w gronie grzeszników i celników, a to, że nie jesteśmy, to tylko Jego łaska i nie mamy się czym chlubić, nie mamy powodu, by się z tego powodu czuć lepszymi, tylko mamy miłować i mamy podchodzić do tych wszystkich, którzy są w takim stanie, czy to, mówię, przychodzący z zewnątrz, ale czasami nasi bracia, siostry też gdzieś potykają się, upadają w różne rzeczy, dają się oszukać diabłu i tutaj potrzebujemy być miłosierni. Nie sądzić, tak jak Jezus w wielu miejscach mówi, pochopnie, bez miłosierdzia, tylko jeśli mamy sądzić, a czasami trzeba wyciągnąć sąd i trzeba podjąć jakieś dyscyplinarne kroki, to musimy to czynić z miłosierdziem, świadomi, że i my potrzebujemy miłosierdzia i że to, że dzisiaj stoimy, to nie znaczy, że jutro nie będziemy też potrzebowali miłosierdzia i pomocy i wsparcia. Więc to, myślę, jest bardzo, bardzo potrzebne i konieczne, byśmy pamiętali o tych słowach Pana Jezusa. Tak, tutaj chyba dosłownie jest, jakby zrozumcie, tutaj dosłownie nauczcie się. Nie, tak tam wiem, że przetłumaczył w tej wersji literackiej, ale tu jest słowo, które oznacza uczeń. Ono pochodzi od słowa uczeń, czyli tu uczyć się, zrozumieć. Czyli oni pewnie to wiedzieli, tylko że nie bardzo to rozumieli w takim sensie praktycznym. Bo można to rozumieć w głowie i można wykładać na ten temat. Natomiast wiadomo, że istotą jest żyć. Tak, i to dopiero jest zrozumienie. To dopiero Biblia nazywa zrozumieniem, kiedy my postępujemy według tego, co wiemy. Tak. Znamy bardzo dużo słów z Biblii, bo moglibyśmy cytować, ale nie wszystkie wykonujemy. Tak. Tutaj właśnie Jezus mówi, idźcie i nauczcie się, czyli nauczcie się, żeby to czynić, żeby tak postępować. Na tym polega uczniostwo, nie? Że się tylko zdobywa wiedzę, ale się zdobywa praktyczne zdolności, które wykorzystuje się w życiu. To jest prawdziwa nauka, o którą Jezusowi chodzi. No i wtedy zobaczcie, co się dzieje. Wtedy przychodzą uczniowie Jana, więc mamy trochę lepszą tutaj grupę. Tam faryzeusze nam się zawsze źle kojarzą. A tutaj przychodzą uczniowie Jana i też mają swoje pytania, też mają swoje jakieś zarzuty, bo to też jest pytanie, ale chyba też podobny zarzut, jak i tam wcześniej. Pytają, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy? Zobaczcie, czyli tutaj uczniowie Jana się wspierają faryzeuszami. Faryzeusze, jak wiemy, dwa razy w tygodniu puścili. Przynajmniej taki był oficjalny wymóg, czy tam oficjalny jakiś taki, może nie wymóg, to niedobre słowo, ale taka była oficjalna prezencja faryzeuszy, że oni dwa razy w tygodniu puścili. Tam w jednym miejscu zresztą to mówią. Natomiast niektórzy pewnie więcej puścili niż dwa razy w tygodniu. I ci uczniowie Jana też mówią, my dużo puścimy i faryzeusze. A twoi uczniowie nie poszczą. Czyli najwyraźniej w tamtym czasie albo puścili w taki sposób, że tego nie było widać, jak Pan Jezus ich uczył, prawda? Że jak poszczą, to co? Mają to tak robić, żeby tylko Ojciec widział to w niebie. Faryzeusze tak puścili, że wszyscy wiedzieli, że oni poszczą. Bo oni tam specjalnie się posypywali popiołem, twarze jakoś tam smarowali, pokazując, że oni poszczą. A tutaj niewykluczone, że ci uczniowie pościli, ale z tego, co Pan Jezus dalej mówi, bardzo możliwe, że nawet nie pościli. Wszystkich dookoła bardziej męczyli swoim wyglądem i zrzędzeniem niż sami siebie. No, w każdym bądź razie to było jawne. Tutaj widzimy, oni jawnie mówią, my i faryzeusze dużo pościmy, tak? Czyli mówią o czymś, co było ogólnie wiadome, co jak wiemy już było problematyczne w kontraście z tym, czego Pan Jezus nauczał, by nikt o tym nie wiedział. A to jest jakby inna rzecz. Więc Pan Jezus im w ciekawy sposób odpowiada, mówiąc o gościach weselnych, którzy są na weselu. Czyli co Pan Jezus tutaj ma na myśli? O co mu chodzi z tym weselem i gośćmi weselnymi, którzy są z Panem Młodym? Jak to rozumiecie? Chodzi o kościół. W jakim sensie? Kościół jest Panią Młodą, a Jezus jest Panem Młodym. Mhm. Czyli myślisz, że tutaj Jezus mówi o kościele wszystkich czasów, o całym kościele? Że to jest ten czas wesela teraz tutaj? Kiedy my jako Kościół istniejemy i oni wtedy? Myślę, że tak. Bo cały Kościół tak samo jak Maria była z Józefem, była zamężna, ale z nim jeszcze nie była. Mm-hmm. Także, ale już była jego żoną. Mm-hmm. Dlatego myślę, że to chodzi o ten czas, sam czas. Okej, okay. Ktoś tutaj coś innego widzi? Czy wszyscy się z tym zgadzamy? Nie, no myślę, że to było takie chwilowe na ten czas, kiedy Pan Jezus był z nimi. Mówił akurat w tym momencie o sobie, że On teraz jest, oni skupiają się na innych sprawach, jakby chłoną tą naukę od Niego, przyjdzie czas, że On będzie zabrany, to wtedy będą pościć. Ta druga część tego wiersza to sugeruje, prawda? Bo tam jest, przyjdą jednak dni, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Czyli gdyby to był cały Kościół, to kiedy Pan Jezus miałby być zabrany temu Kościołowi? To by nie pasowało, nie? Widzisz to, Krzychu? W dalszej części tego wiersza. To znaczy, że tak, ale nie bardzo rozumiem pytania, że cały Kościół... Jeśli powiemy, że ci goście weselni to są, jest to Kościół, no to ta druga część tego wiersza, która mówi o tym, że Pan Młody zostanie im zabrany, na co miałaby wskazywać? Na jaki czas? Kiedy to miałoby się wydarzyć? Kiedy Kościołowi? Teraz. Ten cały czas, aż do przyjścia Pana Młodego, który odbędzie się bez zabrania. Okej. No, czyli właśnie jakby tutaj musimy to wyklarować. No tak, bo powstający Kościół, to jeszcze nikt nie miał tej koncepcji, nie wiedział, o co tak naprawdę chodzi. Bo Pan Jezus tutaj mówi, czy goście weselni są w stanie się smucić, dopóki jest z nimi Pan Młody. Czyli tutaj mówię o jakiejś uczcie weselnej, gościach weselnych, którzy są na weselu i na weselu się nie pości, tylko się je i się weseli przy jedzeniu i piciu tego, co tam jest na weselu. Czyli tutaj Jezus raczej mówi właśnie o tym czasie, kiedy On jest ze swoimi uczniami w ciele I to jest dla nich ten czas tej uczty, wydaje się, bo później mówi za chwilę, przyjdą jednak dni, gdy Pan Młody zostanie im zabrany i wtedy będą pościć. Czyli wtedy mówi o jakimś innym czasie i tutaj chyba raczej chodzi o to, że jak Pan Jezus został zabrany do nieba, wtedy oni faktycznie, widzimy, poszczą. I to już też nawet Biblia nam to podaje w Dziejach Apostolskich, że były czasy, gdy oni pościli. Czyli tutaj to porównanie do gości weselnych i Pana Młodego jest chyba porównaniem do Jego uczniów, którym zarzucają, czemu nie poszczą, i do Pana Jezusa, który jest razem z nimi. I tutaj nie mamy tego chyba podobieństwa Panny Młodej i Pana Młodego, tylko Jezus to bierze jako pewną ilustrację takiego zwykłego... Wziąć inną ilustrację, ale akurat wziął tą. Tak, może się kojarzyć. Nam się kojarzy właśnie oblubieniec i oblubienica, a tutaj bardziej chodzi o gości weselnych, którzy się od nich nie oczekuje, że teraz przyjdą na wesele i będą pościć. To nie jest miejsce na post. To jest miejsce na weselenie się i jedzenie. Więc w tym sensie najwyraźniej Pan Jezus też nie przykładał do tego uwagi, by oni pościli. Widzimy na początku Pana Jezusa, który 40 dni i 40 nocy spędza na pustyni, modląc się i poszcząc. Czyli Pan Jezus faktycznie rozpoczął swoją służbę od takiego postu, ale nigdzie później nie czytamy, żeby ponownie pościł i nie czytamy, żeby swoich uczniów, on ich instruował na temat postu, jak mają pościć, w odróżnieniu właśnie od tych obłudników, którzy się z tym obnoszą. Natomiast najwyraźniej mówię tutaj, nie było to coś taką, jakąś ich regularną praktyką. Przynajmniej ci uczniowie Jana tego nie zaobserwowali, no i mieli z tym problem. I to jest też takie ciekawe, że chrześcijanie, tutaj akurat nie uczniowie Jana, więc nie wiem, czy można o nich mówić jako o chrześcijanach, ale przenieśmy to na nasz grunt. Myślę, że dostrzegamy też taki problem, że jak my coś robimy dobrego, to chcielibyśmy, żeby inni też tak robili, tak jak my, dobrze, nie? Zaczyna nas boleć, jak ktoś inny nie robi tak jak my i tak próbujemy mniej lub bardziej zgrabnie nakłonić, żeby tak robili, jak my postępujemy. No właśnie, zastanówmy się nad tym. Zastanówmy się, czy jest to zawsze dobre i w jakim sensie jest to dobre, a w jakim może to być niezbyt dobre. Mamy apostoła Pawła, który mówi, bądźcie moimi naśladowcami, tak jak ja jestem naśladowcą Pana Jezusa. Mhm. Czyli jeżeli żyjesz tak, jak jest to Bogu miłe, to nie jest nic złego, że będziesz innego brata czy siostrę też do tego zachęcał. Tak? Mhm. W kontekście tego, że widzisz pewne jakby zaniedbanie, że na przykład wiesz, że ktoś tam nie ma praktyki modlenia się albo jakichś innych praktyk nie ma, to nie widzę w tym nic złego, żeby zachęcać, tak? Mhm. No, czyli tutaj myślę, że się zgodzimy, prawda? Że z pewnością w tym sensie, w jakim naśladujemy Jezusa, możemy stawać się dla innych wzorem i możemy śmiało ich zachęcać do tego, by nas naśladowali tak, jak my naśladujemy Jezusa. Czyli tak naprawdę wzywamy ich do naśladowania Jezusa przez nasz też przykład. Ale w jakim sensie to może nie być tak... Tutaj, weźmy sobie tych uczniów Jana. Czy nie był czas chyba dla tych uczniów. Nie był czas na post. Mm-hmm. Oni myśleli, że to jest czas, bo oni poszli. Mm-hmm. Natomiast to nie był czas. To był czas, że oni się uczyli i weselili, bo Pan był z nim młody. Pan Jezus nazwał siebie Panem Młodym, oblubieńcem. No właśnie, czyli co tutaj w tej postawie tych widzimy, czy uważamy, że ta postawa tych uczniów Jana była ok, oni dobrze zrobili, tak powinno było być, powinni teraz oczekiwać, że oni też powinni pościć. Czemu tylko my pościmy i faryzeusze? Czemu twoi uczniowie nie poszczą? Chyba powinieneś im powiedzieć, żeby pościli. Czy tutaj dostrzegamy, coś jednak jest nie tak w tej postawie? Podobnie jak z tamtym stronie faryzeuszami, ja znowu może zabrzmi tak troszkę niezrozumiale, ale myślę sobie, wszystko zależy, w w jaki sposób oni podeszli, tak jak rozumieli, tak też powiedzieli, tak? Nie, od razu bym nie strzelał, tylko Pan Jezus znowu wykorzystuje czyjąś niewiedzę, czyjąś słabość do tego, żeby przekazać pewną naukę, tak? Dokładnie, czyli tutaj i chcemy zobaczyć, w czym jest ich niewiedza i w czym jest ich słabość, jeśli takowa jest. Bo oni, nie wydaje się, żeby mieli coś złego na myśli. Raczej właśnie post jest czymś no, dobrym. To jest pewna dyscyplina duchowa, która pomaga opanowywać zmysły i w tym czasie, jeżeli człowiek poświęca się modlitwie, no to zbliża się do Boga i ze wszech miar jest to dobre, korzystne. Więc oni mieli na celu co? Prawdopodobnie duchowe dobro uczniów Jezusa, mówiąc, że powinni pościć, zadając to pytanie w taki, więc to łagodny sposób robią, nie robią tego w jakiś tam agresywny sposób, chociaż nie wiemy, jakim tonem to powiedzieli, z jakim wyrzutem, czy z uśmiechem na twarzach, tego nie wiemy. Natomiast odpowiedź Pana Jezusa, równie łagodna, jednak pokazuje na pewien aspekt właśnie ich niezrozumienia czegoś. Czyli mają dobre intencje, nie rozumiejąc czegoś, prawda? I tu jest... Nie rozumieją czasu, który jest czasem wyjątkowym, szczególnym i który powinien wskazywać na osobę Pana Jezusa, który przyszedł, wykonuje swoje dzieło i jest to szczególny czas. No to weźmy teraz za przykład, myślę, to jest dobry przykład. Ja mam przykład. No, dawaj. To dawaj. Jest Marta i Maria. I Marta zajęła się usługiwaniem, a Maria słuchała. Właśnie tak samo, Marta wymogła nawet na Jezusie, że on ma jaką pomnieć. No. Kazała mu. No. I to jest, no, myślę, że bardzo podobna sytuacja. Ona stwierdziła, że to jest ważniejsze i że no, ta powinna się jej pomóc. Nie? Też niby w słusznej sprawie, ale jednak okazało się, że... No, no właśnie, nie? Tutaj myślę, że jakby wczuwamy się w tą Martę, nie? Czujemy jej ból w kuchni, ona tam tyra i teraz tamta sobie siedzi. No nie jest to w porządku, tak? Czyli jakby czujemy jej ten wyrzut. A jednocześnie Pan Jezus to no, tak pokazuje w taki sposób, który jest... No, musimy się nad tym zastanowić, nie? Musimy się nad tym pochylić, że właśnie, czy rzeczywiście... Są rzeczy dobre, ale są rzeczy lepsze i wtedy powinniśmy wybierać te lepsze. No, lepsze było zrobić to, co zrobiła Maria, a dobre było to, co robiła Maria. No ja wezmę inny przykład, chociaż ten jest super, ten jest bardzo dobry. Weźmy taki przykład dalej postu. Ogłaszamy post zborowy. Spotykamy się, albo mówimy w domu się pośćmy, albo tego. No i nie mówimy teraz, jak kto ma pościć. Po prostu mówimy, pośćmy i módlmy się w jakiejś tam intencji, prawda? I niektórzy poszczą, no to piją kawkę, piją herbatkę, piją mleko, sok piją, różne rzeczy. Jakoś sobie pomagają. Inni piją tylko wodę. Uważają, post to nie ma tam herbatki, nie ma tam kawki, wodę, a inni nic nie piją. W ogóle poszczą zupełnie nic, nie? No i teraz dowiadują się, że tamci piją wodę. Co to za post? A tamci herbatka, to w ogóle żaden post. To już w ogóle nie ma żadnego postu. Co to za post? No i przychodzą i napominają brata łagodnie, bracie, siostro. Czy ty nie wiesz, że jak się pości, to się naprawdę się pości, to musi boleć, to musi ciało być umartwione. To nie to, że tylko ty tak, no to trudno nazwać postem to, co robisz. No wybacz mi, ale jeśli chcesz naprawdę pościć, chcesz doświadczyć Boga i Jego obecności, działania, no to musisz zrezygnować z tych takich tam zapychaczy w czasie postu. No i pytanie, czy ma dobrą intencję, czy ma złą intencję? No chce dobrze, chce, żeby ten brat naprawdę pościł, czy siostra, tak? A nie niby pościł, ale nie pościł w jego mniemaniu. Czyli tutaj mamy już sprawy interpretacji, podejścia do pewnych rzeczy, pewnego zrozumienia, jak coś się powinno robić dla Boga i chęci, żeby wszyscy tak jak my robili porządnie. Najlepiej, tak jak my, bo my najlepiej, nie? Więc jest też taka w nas tendencja i jest też w nas takie serce czasami, że chcemy innych ulepić według tego, co rozumiemy, że jest najlepsze. Nie? I co z tym jest nie tak? Czy to jest tak, czy to jest nie tak? Czy to jest okej, czy to nie jest? To nie jest takie bardzo proste i oczywiste. No dlatego rozmawiajmy. Gdy mamy wodę i mamy ten gęsty, treściwy sok jarzynowy, który pijąc, jakby najadasz się nim, to jeżeli ktoś nie jest świadomy tego, to można by mu o tym powiedzieć, pouczyć, nie? Bo Pan mu tego nie objawił, no to brat powie, słuchaj, ty pijesz ten sok, tak jakbyś najadał de facto, ten żołądek jest najedzony przez ten sok. I nie widziałbym w tym czegoś złego. Nie to, żeby osądził, żeby się wywyższyć, że jestem lepszy, lepiej poszedł i tak dalej. Także każdy przypadek, nie każdy, ale wiele przypadków może mieć różne konotacje, tak? Także tak bardzo trzeba podejść do tego tak mądrze, tak? Mm-hmm. Tej całej sprawy. No. Więc tutaj myślę, że istotą zawsze będzie to, co mówisz. Co jest w sercu człowieka, który z tym przychodzi? Bo może z tym przyjść rzeczywiście w takim duchu troski i chęci pomocy i jeśli uda mu się to przekazać, że to w takim duchu jest, no to może być pomocne nawet. Z drugiej strony myślę, że kiedy sami ponosimy jakieś ofiary, tak jak tutaj na przykład poszcząc i powiedzmy mówimy o jakiejś wspólnej ofierze, to jest możliwe, że w naszych sercach rodzi się takie oczekiwanie, żeby inni też ponosili takie ofiary jak my, żeby była pewna sprawiedliwość taka. To też jest słuszne dla mnie. No. Oczywiście znowu wracamy do istoty serca i, tak. I no, wszystko w sercu. Mamy Niniwę, gdzie wszyscy poszło, w worach, w popiele, nawet zwierzęta i to. I wyobraźmy sobie teraz grupę takich, no, nie wiem, jakichś tam oświeconych czy buntowników, którzy mówią, my nie będziemy tego robić. A tu chodziło o całe miasto, tak? Czy oni by słusznie mieli do nich pretensje, czy czemu wy nie robicie tego, co wszyscy? Bóg powiedział, że wszyscy mają to. Nie, tam Bóg tego nie powiedział. Oni sami to zdecydowali. Sami zdecydowali. No to powiedzmy, no mamy króla. Oni po prostu zobaczyli, w jakim są położeniu i zdecydowali w ten sposób się uniżyć przed Bogiem. No ale mamy króla, który sam to zrobił i jakby wiadomo było, że wszyscy powinni to zrobić. Tak. No i teraz no byłoby raczej właściwe, żeby wszyscy się dostosowali, a nie się wyalienowali, czy jakby tam opuścili troszkę, skoro jest cel i jest potrzeba. Ale ja rozumiem, że ty mnie to pytasz, tylko... Nie, to jest dobry przykład, dobrze, nie, o to najbardziej. Tylko znowu, jeśli by tam byli tacy, którzy załóżmy piliby mleko w trakcie tego postu, bo mieli jakieś kłopoty żołądkowe albo pomyśleli sobie, no dobra, no ja nie jestem w stanie, no po prostu ja nie dam rady tak nie jeść, nie pić, czy tam pić tylko wodę. I ja będę pościł, ale będę pił mleko. Czy to nie będzie okej wtedy, jeżeli ktoś... Jeżeli zrozumieją, to ci wszyscy, którzy to oni zrozumieją, to będzie okej, jak najbardziej. Więc myślę sobie, właśnie o to mi chodzi, że przy całej naszej chęci zrobienia czegoś dobrze, i naszym zrozumieniu, że dobrze to jest tak, jak my to robimy, czasami możemy się posunąć za daleko. I tak długo, jak to właśnie w tym takim dobrym duchu się odbywa, że powiemy, ale nie napieramy na kogoś, nie osądzamy kogoś, nie czujemy się lepsi, bo my robimy to lepiej, to jest okej. Ale jest niebezpieczeństwo, by gdzieś, no właśnie, w tym duchu solidarności, wspólnoty i robienia czegoś dobrze, mieć jakieś złe wyrzuty do kogoś, kto jeszcze nie jest z tego, no jak mamy te braterskie nasze posty, prawda? Spotykamy się tutaj w gronie 60-70 braci. Niektórzy nic nie piją, niektórzy piją wodę, niektórzy piją herbatę, a nawet kawę niektórzy. Chociaż zachęcamy wszystkich braci, żeby jak tylko mogą się wstrzymywali, to jednak nie, mówimy nie wolno kawy, herbaty, tylko jedynie woda. Nie stawiamy takiego warunku. Kawy, bo kawa to używka. Nawet kawę. Jak ktoś chce, sobie rano wstają, niektórzy, wiesz, mają ból głowy i sobie zrobią tą kawę. To jest ich decyzja i nikt ich za to nie sądzi. Mam nadzieję. Natomiast jakby chodzi mi o pewną postawę, bo raz mieliśmy takiego brata z takiej wspólnoty, który był zdziwiony, że tutaj my jesteśmy na poście, a pijemy herbatkę, wodę i tak dalej, bo on był z takiej wspólnoty, w której oni wszyscy w całej tej wspólnocie, jak pościli, to nic nie jedli. I nie pili. Tak, nie jedli, nie pili, to nawet mówił, że... Nie pili 7 dni. Tak, tak twierdził, że nawet ponad 7 dni, nie? Co już wiemy, że jest z medycznego punktu widzenia niebezpieczne, no. Ale tak on twierdził, ja go zapytałem wprost, jak długo, i on powiedział, że nawet ponad 7 dni tak puścili, nie? Więc nie kwestionuję tego i nie neguję tego, natomiast właśnie pytanie, czy wszyscy są na to gotowi. I teraz, jeśli ktoś nie jest gotowy na tego typu post, to czy znaczy, że już nie może pościć, czy ten post już nie będzie ważny, jeśli to na przykład będzie rezygnacja z jednego posiłku dziennie. Załóżmy, że ktoś jest na takim etapie, że dla niego zrezygnowanie z jednego posiłka to już jest jakieś poświęcenie, to już jest jakieś wyzwanie. Czy taki post uznamy za post, czy my, to tam żaden post. Tam. Dietka. Ale tak sobie myślę o tej kobiecie, która, wiesz, no dała dwa grosiki, tak? Czy tam dwa, nie wiem, jakieś pieniążki i Pan to uznał, tak? Ale zły przykład, ona dała wszystko co miała. A sobie nie wzięła z 5 posiłków jednego. Okej, ale chodzi o... Wszystko. Ona cała się dała w ręce Boga. Bo jest napisane, że to było na jej pożywienie, na jedzenie. I ona po prostu sama dała się w ręce potem. Dobrze, Ada się przytrzymali. Jakie to jest, tak? Wszystko, co za grosza. Małe rzeczy też są ważne. Że małe rzeczy też są ważne. Nie, że coś, co my możemy jakby tak postrzegać, określić jako duże albo wartościowe, w Bożych oczach może być godne całkiem inaczej. Także ten jeden posiłek kogoś, pozbawienie się tego posiłku, na ten czas może być wszystkim, co może zrobić, ale robi to z serca, dla Boga, a ktoś inny może nic nie jeść, ale mieć jakieś złe myśli albo, no nie wiem, złość na kogoś, nieprzebaczenie. To żaden post. A jeśli ktoś bardzo, bardzo ciężko fizycznie pracuje i też 6 posiłków jest mu niezbędne, potrzebne do zaspokojenia tych kalorii, no to może. Nie, no właśnie. Posiłek jest więcej niż dla nas. Więc tutaj myślę, dochodzimy do różnych sytuacji, gdzie na przykład dla kogoś postem będzie zjedzenie połowy tego, co zawsze je. Tak zje, żeby nie dojadł. Albo zje coś skromniejszego. Zje sam chleb na przykład, nie? Tam czy bez masełka, bez tam wędlinki i tak dalej. Czy to też uznamy za post, jeśli tak ktoś w ten sposób chce pościć, bo no musi jeść, on idzie do pracy i tak dalej, ale będzie jadł coś takiego prostego, coś skromnego, coś... I ja myślę, że tutaj właśnie o to chodzi. To są sfery, w których wchodzenie w kompetencje arbitra, nie wiem, czy to dobre słowo, takiego, że teraz mówimy, nie, jak post to musi być tak, że nic nie jesz, nie? Tak możemy z zasady wnioskować z Biblii, ale to nie oznacza, że dla kogoś zrezygnowanie na przykład ze słodyczy na jakiś okres, czy zrezygnowanie z różnych innych rzeczy nie będzie jakąś formą postu. Jeśli ta osoba tak zdecyduje przed Bogiem, dla niej jest to jakieś poświęcenie, jest to jakaś rezygnacja z czegoś i załóżmy, Mam nadzieję, że do tego to prowadzi, że ten czas, który poświęciłaby na to czy tamto, poświęci Bogu. Myślę, że Bogu jest to miłe, że Bóg to przyjmuje i niewłaściwe byłoby z naszej strony teraz próbowanie, przekonanie takiej osoby, że to, co robi, no, to nie jest postęp, że to nie się nie kwalifikuje i że to nie ma wartości przed Bogiem. Więc tutaj myślę, że czasami taki duch w tym, co my uznajemy za słuszne, właściwe i chcemy pomóc innym, może, niekoniecznie, ale może być czymś, co nie jest z Bożego Ducha, nie jest czymś, co jest miłe Bogu w danej sytuacji. O to mi chodzi. Tutaj potrzebujemy też pewnej wrażliwości i pewnego zrozumienia, nawet czasami właśnie najpierw upewnienia się, o co tej osobie chodzi, dlaczego ona tak czy inaczej robi, nie? Zanim zaczniemy tutaj perswadować nasz punkt widzenia. Ja bym zaproponował szukanie wystawy, nie właśnie sędziego czy arbitra, ale zawsze szukanie postawy brata, przyjaciela. Jeśli masz taką postawę, no to właśnie zrobisz to, że zapytasz, że zrozumiesz, że no, ucieszysz się z małej rzeczy, tak? Bo zobaczcie, ktoś może przyjść tutaj i uczestniczyć w naszym spotkaniu i potem delikatnie zapytać, a czemu wy nie śpiewacie pieśni, jak się spotykacie? Mhm. Na przykład. Albo gdybyśmy nie klękali, tylko byśmy wstawali do modlitwy, to czemu wy nie klękacie do modlitwy? Czy jeszcze tego typu różne rzeczy, tak? Jedni robią to tak, drudzy robią to inaczej. Jedni mają dużo pieśni, inni mają mniej pieśni. A czemu tutaj tak mało pieśni, jeśli załóżmy, żebyśmy jedną zaśpiewali? A czemu tylko jedna pieśń? A czemu nie ma więcej pieśni? Więc i teraz znowu właśnie pytanie, w jakim duchu, w jakim celu i też no, my musimy się, żeby tak powiem, no, teraz wytłumaczyć, dlaczego nie śpiewamy, nie? Na przykład. Czy wystarczy, że w niedzielę śpiewamy, a w środę już nie śpiewamy? Czasami śpiewaliśmy, ale akurat nie ostatnio znowu nie śpiewamy, nie? Więc to są rzeczy, które mogą stać się z jednej strony dla kogoś jakimś problemem, bo ktoś jest przyzwyczajony do czegoś i dla niego modlitwa to jest tylko na kolanach na przykład, nie? Albo że jak chrześcijanie spotykają, no to zawsze przynajmniej jedną pieśń powinni zaśpiewać. No, że Bogu się należy przecież chwała, pieśni powinniśmy dla Niego śpiewać. Nie? Więc są tego typu różne nasze przyzwyczajenia, nasze tradycje, nazwijmy to, które no, wchodzą nam w krew. Tak nam jest dobrze, my w tym jakoś uważamy, że chwalimy Boga i możemy mniej lub bardziej świadomie, nawet zadając takie pytania, jak tutaj oni, gdzieś uderzać w pewne struny osądu. I o to mi chodzi, że tutaj gdzieś potrzeba jest nam też czasami przemyślenia, czy warto w każdej jednej sytuacji mówić, co my uważamy za dobre, żeby pomóc innym braciom i siostrom. Czy czasami jednak można się od tego powstrzymać, bo akuratnie może to nie być właściwie zrozumiane, albo może to kogoś urazić, albo nie przyczynić to. I to jest trudne, bo z jednej strony powinniśmy sobie mówić otwarcie prawdę w miłości, prawda, i nie powinniśmy mieć takich barier, a z drugiej strony jako ludzie no, różnie odbieramy te słowa krytyki, czy jakiejś sugestii, czy jakiegoś powiedzenia nam, że nie robimy tego tak dobrze, jak oni to robią. Ja takie pytanie mam, dlaczego w ogóle musimy? Bo no, to nie wiem, według mnie no, logii znajduje, dlaczego na przykład, jak Paweł został oświadczony, to wiemy, że 3 dni, nie wiem, na przykład, a czy chodzi o sprawę jakiegoś handlowania Bogiem, kupczenia, musimy w jakiejś intencji o uzdrowienie, czyli Pewnie tak się też zdarza. My chcemy uzdrowienia, to wtedy pościmy dlatego, że chcemy, żeby ta, czy pościmy dlatego, żeby zbliżyć się do Boga. Tym na przykład głodem, czy czegoś nam, czego brakuje. Okej? Okay. No pewnie. Myślę, że można, robiąc tą samą rzecz, mieć niewłaściwe nastawienie. To, co powiedziałeś akurat bardzo tak sugestywnie, czy wyraziście, że można, co powiedziałeś? Handlować. Że teraz i przyjść z taką postawą. Ja teraz będę pościł, to nie wiem, 3 dni, 5 dni, miesiąc, w związku z tym, Panie Boże, Ty daj mi to, albo jesteś zobligowany, żeby mi to dać, Boże Słowo tak mówi, albo różne rzeczy można powiedzieć. Pastor jest chory i Panie Boże, 3 dni pościmy tutaj za uzdrowienie pastora. Poczekaj, albo ja przekazać Ci pewną myśl. I można by jeszcze jakichś innych słów użyć, które określają pewną postawę. Ale można zrobić dokładnie to samo, czyli jest jakaś potrzeba. No weźmy ten przykład, który podaje Krzywo. Czy to jest... Nie weźmy ten przykład. Dziecko umierające z Bożym, tak? Albo w ogóle siostra umiera, tak? I wiemy, że post jest jednym z elementów naszego praktykowania, naszego uczniostwa, naszej pobożności. No to zaraz będziemy do tego, a nie do Boga. I jest czymś dodatkowym, co jest miłe Bogu, jeżeli jest udane we właściwy sposób. Mamy chociażby, jak przyszli uczniowie i nie mogli wypełnić pewnych demonów, tam zrobić, no to Pan Jezus mówi, że te wychodzą przez polską modlitwę, żeby wyglądało. No, ale w innych też mamy, że post i modlitwa, nie? Jeżeli jest to właściwy przepał, no to, no, to wtedy wskazywało, że... Manuskrypty. Może nawet na chwilę to zostało, można z tego wrócić. Ale to by wskazywało na to, że jednak ten mogą brakować w życiu tych ludzi osób. Mamy Pana Jezusa, który pości 40 dni, co nam na coś wskazuje. Mamy później w Dziejach Apostolskich uczniów, którzy poszczą i modlą się. I potem Duch Święty do nich przemawia i posyła ich. Tego nie wiemy. Nie jest powiedziane, czy mieli, czy nie mieli. Znamy, że odprawiali służbę pańską i pościli. Czyli to było częścią jakiejś ich... usługiwania Panu. Z tego, co na przykład czytałem, to nie spotkałem się, żeby post był w jakiejkolwiek intencji. Nie, no mamy w Esterze, Księga Estery. Mamy to niebezpieczeństwo zagłady Żydów. I ona mówi, poście za mnie 3 dni, żebym mogła pójść do króla. Mamy Księgę Ezdrasza, gdzie Ezdrasz rusza do ziemi obiecanej i pościli i modlili się, żeby Bóg im dał bezpieczne przejście. Także mamy intencje, nie. Tak. Ale generalnie intencje możemy, w jakiejś intencji możemy czynić każde dobro, nie tylko pościć, ale możemy na przykład dać jałmużnę, czy też na przykład komuś pomóc. Mhm. Dla mnie na przykład post jest czymś takim jak modlitwa, czy też po prostu zwykłe jakieś inne rzeczy, które nawet post ogólnie nie został wynaleziony gdzieś tam przez Żydów, czy przez Biblię, tylko funkcjonuje we wszystkich kulturach. Również pozareligijnych. Mamy tam jakieś detoksy, mamy jakieś diety i tak dalej. No i są takie formy po prostu rezygnacji z posiłków. Jerzy się żywił. Tak samo jak modlitwa jest również w każdej religii, powiedzmy, i tak dalej. Natomiast nie mówię, że to jest to stricte, co jest opisane w Biblii, tak? Na pewno post ten, o którym my mówimy, to jest robiony z chcenia i dla Boga. Nie dlatego, że ktoś mi każe, czy po prostu właśnie tak jak tutaj jest przytoczone było na pokaz. Post jest czymś, co dostraja człowieka. Jesteśmy tacy na co dzień rozklekotani, powiedzmy, przez te wszystkie nasze pragnienia. Jak nie pościmy, to zapędzamy się w tych pokusach naszych, na przykład zaczynamy na przykład marzyć o bardzo wykwintnych potrawach i tak dalej, a wystarczy jeden dzień postu, żeby na przykład zamarzyć o kawałku chleba. Burczy nam w brzuchu i naprawdę to nas tak uniża. Gdzieś tak w jeden dzień wystarczy, żebyśmy znaleźli się w pozycji, w perspektywie, zdrowej perspektywie, gdzie tam widzimy, że żeby docenić to, co mamy na co dzień, żeby podziękować Bogu za to, za te najprostsze rzeczy. A kiedy właśnie gdzieś człowiek żyje bez ograniczania się, gdzieś bez tego jakby narzucania sobie jakichś wyzwań, no to rzeczywiście nie dostrzega tych rzeczy, które są najważniejsze wokół nas. No i myślę, że to jest właśnie forma robienia czegoś, co jest dobre dla nas, co przybliża nas do Boga, co odrywa nas od niepotrzebnych rzeczy, co nastraja nas też właśnie na głos Boży i tak dalej. Tak samo jak właśnie każdą inną rzecz możemy robić dla Boga i tak to widzę. Ale też nie wiemy, co może się dziać w okręgach niebieskich, kiedy pościmy. Bo też ta sfera niewidzialna dla nas, coś tam może być jakieś poruszenie. Tak samo jak robimy cokolwiek dla Boga, na chwałę Bożą. Czyli jest to jeden z elementów właśnie pobożności, biblijnej pobożności. To, że inne jakieś religie czy filozofie to też czynią, tak jak mówisz, czy tak samo się modlą i inne rzeczy robią, chrzczą, więc to jakby nie umniejsza i nie czyni dla nas tego mniej świętym. Jeśli czynimy to we właściwym duchu, no to widzimy w tym wartość. Jest to właśnie jeden z elementów, czy to właśnie naszego duchowego oręża, czy to dyscypliny, czy tego, co właśnie powiedziałeś, docenienia tych najmniejszych, najdrobniejszych rzeczy i uniżenia się przed Bogiem. Widzimy, że często post, szczególnie w Starym Testamencie, był ściśle związany z pokutą, był związany z uniżeniem się przed Bogiem, wyznaniem grzechów, czego my też potrzebujemy. My też potrzebujemy tego zajęcia tej właściwej postawy przed Bogiem, jako słabych. I to nam szybko uświadamia. Jeśli nie jemy jakiś czas, no to widzimy, jak słabi jesteśmy, jak bez tych zasilania naszego ciała, jak wkrótce już niewiele możemy zrobić. Nie? Tak nam się może wydawać, że jesteśmy silni i tutaj tam jesteśmy w stanie różne rzeczy robić, a brak posiłku, kilku posiłków już pokazuje nam, że jak jesteśmy zależni od tego ciągłego zasilania naszego systemu jedzenia. Więc tutaj jak najbardziej Biblia, to jest jeden z tych elementów pobożności, którego Biblia tak ściśle nie precyzuje. Nie mamy jakiegoś jednego zdefiniowanego nauczania na temat tego po co, dlaczego. Po prostu jest to gdzieś wprowadzone jako coś, co miało miejsce. I widzimy, że towarzyszy pewnym wydarzeniom i widzimy, jak w czasach biblijnych ludzie odwoływali się do tego i robili to. I Pan Jezus tutaj też mówi, zauważcie, przyjdą dni, gdy będą pościć. Czyli Pan Jezus zakłada, że Jego uczniowie będą pościć. Zresztą mówi, a wy, gdy pościcie, to nie bądźcie jako obłudnicy, tylko w ten sposób poście. Czyli Pan Jezus też nauczał, że Jego uczniowie będą pościć i mówi, w jaki sposób mają to robić. I później też w Nowym Testamencie spotykamy, mówię, uczniów, apostołów, którzy to czynią. Więc jest to pewna praktyka, która może nie jest do końca sprecyzowana, ale tak jak Paweł mówi, gdy jej spróbujemy, to się przekonujemy, że ma duchową wartość. Ma doczesną wartość i ma duchową wartość. I tutaj no, widzimy też to wyzwanie do niepobłażania ciału. Pismo nam mówi o tym i myślę, że post czy modlitwa jest jednym z takich bardzo prostych, bardzo takich, powiedziałbym, fundamentalnych, podstawowych elementów powiedzenia naszemu ciału nie. Odmówienie sobie przyjemności, wygody, zajmowania się czymś atrakcyjnym dla nas, tylko wyciszeniu się i poświęceniu się, szukaniu Boga. To są takie, mówię, podstawowe elementy pobożności. Ja bym powiedziała, że po zmianie okoliczności, Księga Estery, Jezus po poście był doświadczony, miał wizytację szatana, ta sfera duchowa była poruszona. Tak? No to nie widzieliśmy właśnie. Dobrze powiedziałeś. A gdzie tak jest napisane, że każdy powinien tak? Mamy na siebie właśnie Jezusa Chrystusa. Ale to jest chyba... Chodzić mamy po wodzie, tak jak On? To nie jest post. No ale jeśli mamy Go naśladować, to właśnie... W czym mamy go naśladować? Czyli na pewno mamy go naśladować, że mamy pościć. Pytanie, czy mamy tyle samo, co on pościć? Czy mamy tyle samo, co on się modlić? Czy mamy, tak jak on, przemawiać do tłumów? No właśnie. Pytanie jest i od wiary, i od powołania Bożego, i możliwości, jakie mamy. Nie? Ja myślę, że post z powinności nie byłby tym samym postem, co post z chcenia, tak samo jak i modlitwa. No raczej wszystko w Nowym Przymierzu robimy z chcenia. Czyli tutaj jednak nie mamy tego typu... Pan Jezus nam nie mówi, macie modlić się tyle, ile ja się modlę. Pan Jezus mówi, bez ustanku się módlcie, tak? Znaczy Pan Jezus, no apostoł Paweł to mówi, ale tutaj wiemy, że z natchnienia Bożego. Pan Jezus też mówi, abyście zawsze się modlili, nie ustawali, tak? Czytamy w Ewangelii. Więc... Na pewno jesteśmy zachęcani do tego, by nasze życie było życiem modlitwy, ale tutaj nie znajdujemy jakichś sztywnych ram tego typu pobożności. Tak jak Paweł mówi, tutaj myślę jednak, że to są pewne rzeczy, które wynikają z naszego poznania Boga i z naszego pragnienia poznawania Go i też naszego jakiegoś duchowego stanu. Ja pamiętam, jako młody chrześcijanin, miałem problemy, żeby pół godziny poświęcić na modlitwę. To było dla mnie wyzwanie. Nie wiedziałem, co ja mam się modlić. I wtedy myślę, że dla mnie spędzanie godzin w modlitwie byłoby męczarnią. Natomiast dzisiaj mi zawsze za mało czasu na modlitwę jest. Mogę się modlić godzinami i wciąż mi nie jest dosyć. Wciąż jest za mało tego czasu na tą modlitwę. Znaczy za mało w sensie, że jeszcze mógłbym drugie tyle poświęcić. Nie? Ale to jest jakaś zmiana na przestrzeni lat, w której człowiek po prostu inaczej gdzieś przeżywa te rzeczy. I teraz postawienie młodego chrześcijanina przed pewnymi wyzwaniami byłoby moim zdaniem szkodliwe dla niego. Byłoby to właśnie pewien faryzeizm, taka zmuszenie go do wykonywania pewnych przepisów naszego chrześcijańskiego prawa. Do tego po prostu trzeba dojrzeć. I normalne jest, że gdzieś na różnych etapach naszego życia te rzeczy się zmieniają. Post się zmienia, zmienia się modlitwa, zmienia się sposób czytania Biblii. No, wszystko się zmienia. No, mam nadzieję, że tak jest, że wzrastamy i te rzeczy nabierają nowych wymiarów. Tak przynajmniej wydaje mi się powinno być. Że nie stoimy na tym etapie, na którym zaczęliśmy na samym początku, tylko posuwamy się do przodu. To co wtedy przyjdzie na przykład, jak widzicie, przy zbiorowych postach, jeżeli wszyscy się spotykamy i ustalamy pościnę, a ja na przykład nie czuję się powołany do tego postu. I ten post nie będzie taki sam jak u was, gdzie czujecie, że taką szkołę powinien. To zrozumiemy, jeżeli będziemy dojrzali, no to nie przyjmiesz. Nie. Rąk do Hansa. Jeżeli będziemy dojrzali i mądrzy, to nie będziemy jakby robić z tego problemu, tak? Bylebyś się jakoś zbyt ostentacyjnie nie zajadał pączkami. Dokładnie, więc tutaj myślę, że gdy mamy tego typu sytuacje, gdy na przykład, tak jak tutaj mówiliśmy, jest jakaś nagła sytuacja, ktoś umiera, jest jakaś potrzeba modlitwy i postu i prosimy braci i siostry, by pościli, to nigdy jakby nie określamy tego, jak to ma wyglądać, kiedy to ma być. Czasami może nawet tak może być, ale to też jakby w takim sensie, że chcemy jakoś się zjednoczyć. Tak, to bardziej właśnie kwestia jest zachęty niż jakiegoś nakazu. I rozumiemy, że jeśli ktoś z różnych przyczyn nie będzie w stanie w ten sposób, ale zrobi to tak, jak będzie w stanie, jak będzie mógł, no to będziemy się cieszyć z tego i wierzymy, że Bóg też to przyjmie. Nie? Czyli tutaj właśnie ta postawa taka, która no, nie jest tą postawą, jak my tak, to wszyscy tak samo muszą, bo inaczej to się nie liczy. Ja nawiązuję do pewnej postawy, z którą się spotkałem, że jest na przykład wysyłany SMS, modlimy się za kogoś tam i ogłaszamy 3 godziny postu. I tak się zastanawiam, jaki to ma cel, czy to jest prawidłowe, bo no wtedy odczułem, akurat miałem kolację sobie zrobić. Ja teraz 3 godziny wrócił, to ja sobie myślę, no to... Zjem i będę pościł. Mogę pościć, ale jaki to ma cel? My tego nie wysłaliśmy. Ja myślę, że jeden właśnie zareaguje tak, że powie, no wybaczcie, ale nie mogą się Boże dary zmarnować i zje kolację i pójdzie spać, a drugi zatrzyma się i powie, no dobra, no to składamy to do lodówki z powrotem, zjemy na śniadanie, nie? Teraz czas się modlić i pościć. I tutaj, no właśnie, zależy, kto przysłał tego SMS-a, jaka to jest potrzeba, więc tutaj to są tego typu sytuacje, gdzie my musimy zdecydować. To nie jest coś, że się coś narzuca i zmusza i w tym momencie, jak ty zjesz, to zgrzeszyłeś, tylko bardziej kwestia, czy ty chcesz, czy ty widzisz potrzebę, czy ty jesteś gotów, załóżmy, widząc wagę potrzeby, uznajesz, że faktycznie to jest czas, by się modlić i pościć. Więc tutaj myślę, znowu nie ma chyba reguły, nie? Pan Jezus też w dalszej części, myślę, w jakiejś mierze chyba do tego troszkę się odnosi, gdy mówi o tym starym płaszczu i tej łaty nowej, niespranej i o tym młodym winie w starych bukłakach. Bo pamiętajmy, tutaj mamy cały czas jedną rozmowę, tak? Jeden kontekst tych właśnie teraz tej pobożności uczniów Jana, Chrzciciela i faryzeuszy i Pana Jezusa, który mówi o czymś, czego oni najwyraźniej nie widzą, czego oni nie dostrzegają, czego nie są uczestnikami. Pan Jezus mówi o jakichś gościach weselnych i o Panu Młodym, który jest z nimi, ale który będzie im później zabrany. I w tym kontekście Pan Jezus dalej przechodzi do tego porównania tego właśnie płaszcza z tą nową łatą i tego młodego wina w bukłakach. Spróbujmy się nad tym zastanowić, co tutaj Pan Jezus próbuje w tych obrazach przekazać. O co chodzi? Co tutaj ten stary płaszcz, stary płaszcz reprezentuje i ta nowe płótno i te stare bukłaki, co reprezentują i co reprezentuje młode wino. Do starego prawa trzeba było używać starego myślenia. Do nowego przymierza nowego testamentu, przewodnego myślenia nowotestamentowego, bo jedno z drugim jak połączysz, no to będzie kłopot. Mówię o sobie, jako o czymś nowym, bo tak też myślę, że nie można do tej wolności dorzucać starego, czyli też skojarzyłem to na zasadzie Nowego Testamentu i Starego, nie można do wolności dorzucać prawa, że jesteśmy wolni, wszystko tutaj, ale jednak te prawa tutaj to zachowujemy, tutaj tu jednak sabat odpoczywamy. No, myślę, że na tej zasadzie o to chodzi. Albo jesteśmy pod prawem, albo nie jesteśmy tym prawem. To nie oznacza, że jesteśmy wam tego przestrzegać. To znaczy, że no, jeżeli jesteśmy w miłości, to robimy to przez miłość, a nie dlatego, że litera przekazuje nam prawo. Bo faryzeusze pościli dwa razy w tygodniu w konkretne dni. Tak jak później rzymskokatolicy gdzieś tam w którymś momencie ustanowili ten piątek jako dzień postny. Natomiast faryzeusze tak, we wtorki i w piątki, z tego co ja kojarzę, pościli. I to była pewna właśnie reguła pobożności, która się, myślę, mogła skrystalizować do jakiegoś właśnie sztywnego prawa, sztywnego przepisu i oczekiwania od ludzi, tak jak przez wieki no, w Kościele Rzymskim to wyglądało, że w piątek nie je się mięsa, co było postem katolickim, nie jedzenie mięsa. I porządny katolik no, nie ważył się tknąć mięsa w piątek, tylko rybkę albo warzywka jakieś, czy placuszki. I to była jakaś taka forma pewnego właśnie pewnego postu, ale takiego, no wiemy, jeśli ktoś z nas był katolikiem i to robił, to wiemy, jakie to miało duchowe przełożenie. Czyli chociaż byliśmy wierni tej zasadzie i nasze rodziny prawdopodobnie, to jakoś tak to nie przekładało się w żaden sposób w duchowym wymiarze, nie? I tutaj chyba rzeczywiście Pan Jezus mówi o czymś nowym, co przychodzi. O czymś, co jest elementem nowym, w nowym przymierzu. Czyli to, co czytamy, że wypiszę prawa na ich sercach. Dam im swojego ducha do ich wnętrza. Tego nie było w Starym Przymierzu. Tam było prawo i oczywiście mamy takie fragmenty w Starym Testamencie, gdzie mowa jest o prawie wypisanym na sercach. Niektórzy mieli to prawo wypisane na sercach, ale to nie była zasada przymierza, to nie była zasada życia w tym Starym Przymierzu. W Starym Przymierzu po prostu było zewnętrzne prawo, któremu należało się podporządkowywać. To była jakby, tak wyglądało przymierze. Tutaj natomiast przychodzi coś zupełnie nowego. Przychodzi właśnie ta wewnętrzna przemiana, przychodzi to duchowe ożywienie i życie, które płynie w sercach odrodzonych z Ducha Świętego. I w tym momencie ustalanie dla wszystkich takich ludzi dwóch dni w tygodniu, chociaż z tego, co czytałem, bardzo szybko w pierwszym kościele też ustanowiono dwa dni w tygodniu, tylko inne niż faryzeusze. Żeby to nie był wtorek i piątek, to oni chyba poniedziałek, czwartek ustalili, jeśli dobrze pamiętam. Także już we wczesnych tych pismach chrześcijańskich, jakim jest Didache, tam jest chyba właśnie mowa o tym poście dwa razy w tygodniu w inne dni niż faryzeusze. Więc widać, że chyba nie było zrozumienia tego, o czym Jezus tutaj mówi już bardzo wcześnie w Kościele. Ale Paweł wyjaśniał, jak się, chce się obrzezać, to całe prawo. Ale właśnie te tendencje, o których Krzysztof mówi, rzeczywiście są bardzo wyraźne w Nowym Testamencie. Widzimy je w wielu listach Pawła, że on musi ciągle bronić tych młodych wierzących przed tymi wpływami judaizujących chrześcijan. To byli chrześcijanie, ale nadal z tymi silnymi tendencjami potrzeby posłuszeństwa prawu i tym różnym przepisom prawa, często nie mającym nic wspólnego z Nowym Przymierzem, a wręcz czasami zaprzeczającymi, w takim sensie zaprzeczającymi, jeśli mają miejsce w Nowym Przymierzu, tak? Bo one miały swój sens jako cienie i zapowiedzi Chrystusa, natomiast kiedy my jako chrześcijanie do nich wracamy, to jakby mówimy, że ta rzeczywistość Chrystusa jest niewystarczająca, jeśli potrzebujemy jeszcze tamtych rzeczy. Jakby nie rozumiemy wyższości Chrystusa i Jego duchowej obecności w nas i wpośród nas od tych rzeczy. Więc tutaj myślę, że Jezus jakby w taki enigmatyczny bardzo sposób, ale pokazuje, że coś się kończy, coś przemija i tego się nie da połączyć z tym nowym, bo jak się to zrobi, to będzie katastrofa. To jedno i drugie się zniszczy. Czyli tutaj jest zapowiedź czegoś nowego i tutaj Pan Jezus mówi to w kontekście akurat nie postu, co ktoś mógłby powiedzieć, no nie, no przecież jakby mamy kontynuację w Nowym Przymierzu tego postu. Ale nie, ta kontynuacja jest w tym sensie, że jest post. Natomiast właśnie charakter tego postu się zmienia. I tutaj nie ma już tej takiej ustalonej regularności chociażby, tylko jest pewna, pozostawione to no, temu pragnieniu tych uczniów, którzy decydują, jak będą pościć, ile będą pościć, kiedy będą pościć. Tutaj już to w żaden sposób nie jest regulowane. I myślę, że w wielu innych aspektach też dostrzegamy podobieństwo tego. I tutaj też jest taka, myślę, trudność dla nas zrównoważenia pewnych rzeczy. Czyli na przykład zgromadzamy się tutaj na modlitwę, prawda? Jesteśmy tutaj na modlitwie. I zachęcamy wszystkich do modlitwy, żeby wszyscy aktywnie brali udział w tej modlitwie. Ale z drugiej strony nie ustalamy, jak to ma wyglądać. Tak, że nie mówimy, no każdy przynajmniej z 10 minut się powinien pomodlić. Albo jakiekolwiek inne tego typu, wiecie, już usztywnianie tego. Raczej zachęcamy, by się modlić, zachęcamy do głośnej modlitwy, ale rozumiemy, że niektórzy w duchu się modlą, po cichu się modlą. I nie będziemy wywierać nikogo presji, żeby się głośno modlił. Możemy do tego zachęcać, bo to jakoś nam wszystkim pomaga i nam daje sygnał, że rzeczywiście jest tutaj, jesteśmy zaangażowani w tą modlitwę i możemy wtedy przyłączać się do modlitwy braci, sióstr i w ten sposób w jedności ducha się modlić. Bo jak każdy z nas będzie się po cichu modlił, to tak jakbyśmy w domu siedzieli i każdy z nas się modlił sam na sam w swoim pokoju. A kiedy modlimy się głośno, no to wtedy wspólnie się modlimy, prawda? Bo to nie jest tak, że ktoś się modli, a my czekamy, tylko my się przyłączamy w duchu, modlimy się razem z tą osobą. Więc są pewna dynamika, którą rozumiemy i do której zachęcamy, a jednocześnie pozostawiamy pewną wolność, swobodę. W niektórych społecznościach jest to bardziej zorganizowane, jest to bardziej usztywnione. Na przykład ludzie dostają jakieś listy modlitewne, też kiedyś to zresztą praktykowaliśmy, i mają konkretne tematy, o które się modlą i na przykład mają jakąś zasadę, że podają sobie tą listę, tak jak myśmy kiedyś robili, i każdy o ten kolejny punkt się modli, który ma na tej liście. I w tym momencie jest już dla kogoś, kto może być, co to za jakieś tutaj narzucanie, ale może to być pomocne. Jeżeli komuś to pomaga, jeżeli tak to działa, to chyba nie mamy z tym problemu, tak? Że jedni robią to tak, drudzy, tak jak u baptystów chodzimy na modlitwę raz w miesiącu, no to oni mają ten zwyczaj, że zawsze na początku zgłaszają te prośby, zapisują te prośby i później jeszcze przypominają i wtedy się modlimy dopiero, nie? Nie, to nie bardzo odpowiada, powiem szczerze. Ja wolę tak, jak tutaj myśleć. Po prostu się modlimy. Po co mamy to mówić? Można się od razu pomodlić. Ale okej, okay, jeżeli oni mają taki zwyczaj i tak to robią, no to w tym uczestniczymy i nie mamy z tym problemu. No ale ja mówię tutaj akurat nie w Wejherowie. My się spotykamy tu z braćmi baptystami na modlitwę i oni mają taki zwyczaj. Także... Są różne jakby podejścia, tak? I myślę, że to nie powinno być dla nas problemem tak długo, jak duch właściwy temu towarzyszy. Nie? Tutaj na to chcemy kłaść nacisk i widzimy, że to jest jakby też istota nowego przymierza. Te rzeczy zewnętrzne schodzą na drugi plan. One nie są bez znaczenia, ale są drugoplanowe. Pierwszoplanowe muszą być sprawy serca, wiary, miłości. To, o czym Pan Jezus wcześniej mówił. Ofiara jest ważna, ale miłosierdzie jest ważniejsze. Więc tutaj te rzeczy musimy rozumieć, że na tym się zasadza nowe przymierze. To są rzeczy przede wszystkim serca, które się przekładają na te rzeczy widzialne, na te rzeczy właśnie takie, no, na które niektórzy zwracają wielką uwagę i one miały wielkie znaczenie w Starym Przymierzu. Widzimy, że w Starym Przymierzu te rzeczy zewnętrzne były ściśle uregulowane. Co wolno, czego nie wolno, kiedy nie wolno, kto może, kto nie może i masa zasad, które regulowały te wszystkie sprawy związane z Bogiem, relacjami międzyludzkimi i tak dalej. I to mówimy, to nie jest bez znaczenia. Nie odrzucamy tego wszystkiego, nie negujemy tego wszystkiego, ale widzimy coś wyższego, coś daleko lepszego, kiedy właśnie ta praca jest od wewnątrz, a nie z zewnątrz od prawa, tylko od wewnątrz, z przemienionego serca, w którym rodzi się miłość do Boga, pragnienie posłuszeństwa Bogu i miłość do drugiego człowieka. I wtedy Paweł mówi, dla takich nawet nie trzeba prawa. Tacy, mówi, nawet nie potrzebują prawa. To nie znaczy, że Paweł mówi, nie potrzebujemy prawa, rób ta, co chce ta. On tego nie mówi, tylko mówi, że dla takich nie ma potrzeby prawa, bo oni mają w sobie prawo, bo oni się kierują właściwym duchem. Więc w tym sensie nie potrzeba prawa, a nie, że jak niektórzy twierdzą teraz, nie ma prawa, każdy może robić, co mu się podoba. To nie o tym jest mowa. Właśnie, ciekawe, czy tak naprawdę mamy w sobie to prawo. Tak jakbyśmy, czy na pewno... Bo w zasadzie to my mamy uznać wszystko za sprawiedliwe, co było w prawie, razem z tymi, z tym kamieniowaniem. Generalnie odnajduję w tym sprawiedliwość i tak dalej, jednak niektóre rzeczy są dla mnie kontrowersyjne do dzisiaj. I gdzieś tam... Myślę, że my nie mamy tego samego prawa zapisanego w naszych sercach, które oni mieli na tablicach kamiennych. Ale one... Tak, więc tutaj pewne aspekty tego prawa nadal pozostają, pewne aspekty tego prawa nawet dalej funkcjonują. W Nowym Przymierzu nie mamy kamienowania, ale mamy wyłączenie ze społeczności. Ale generalnie... Tam kamienowanie było wyłączeniem ze społeczności. Generalnie... Natomiast my mamy wyłączenie ze społeczności już bez kamienowania, ale jakby ta idea odcięcia grzechu, odcięcia bezbożności nadal funkcjonuje, tylko już ma inny charakter. Ale generalnie uznajemy, że tamto kamienowanie i ogólnie całe tamto prawo było sprawiedliwe. W tamtym czasie, tak, dla tamtego ludu, dla tamtego ludu w tamtym czasie. To jest czasami kontrowersyjne. Mówię o sobie, jak tak to czytam. Natomiast też no, wiele rzeczy jest takich, co ta ponadczasowość jest po prostu niesamowita w tym prawie. Ale też prawo było po to, żeby pokazać grzech. A na przykład takie prawo, że nie można nosić ubrania składającego się z dwóch rodzajów tkanin. I w jaki sposób to wtedy pokazuje nam ten grzech? Myślę, że to była kwestia... Sorry, Adaś, no... To była kwestia pokazania pewnej właśnie, to była wskazówka pewnej jednolitości myślenia, jednolitości serca. Chodziło o to, że jak mieszasz rzeczy ze sobą, to wtedy masz właśnie ten aspekt domieszki, jakiegoś takiego, że rozdzielonego serca. To wszystko były pewne obrazy. Tak? Jak miałeś płótno z jednego, to symbolizowało twoje jedno serce. tam często w Starym Testamencie pojawia się taki zwrot, u nas to różnie jest tłumaczone, u nas czasami jest tłumaczone szczere serce, wierne serce, ale tam jest powiedziane pojedyncze serce, tam jest mowa o pojedynczości. Ten aspekt pojedynczości jest w Starym Testamencie dosyć konsekwentny. I chodziło o to, żeby nie było rozdwojonego serca, żeby nie było Jahwe i inni bogowie, tylko Jahwe. O to chodziło, że On tylko jest Bogiem i tylko Jemu służymy i nie mamy innych bogów i nie ma tego, co wiemy, że czasami miało miejsce, że oni czcili Jahwe, ale też na wzgórzach mieli te świątynki i tak dalej. I tutaj to symbolizowało to właśnie, że oni jedna rzecz, jedno płótno, nie? A nie jakieś tam domieszki. Więc to wszystko miało znaczenie symboliczne. My tego możemy dzisiaj troszkę nie rozumieć, dlatego że żyjemy w innym przymierzu i te rzeczy nam są obce. Natomiast dla nich, to jakie tam jest, są różne takie przepisy, na przykład, żeby nie gotować koźlęcia w mleku matki. Tutaj były pewne religijne aspekty. To poganie robili takie rzeczy, to były czary. Więc tutaj to jest jeden z przykładów tego, żeby nie mieć do czynienia z tego typu obrzędami jakimiś, które rzekomo powodują jakąś większą moc i tak dalej, przenoszą pewne rzeczy. To były tutaj typowo odniesienia do pogańskich wierzeń. Nie? Więc niektóre z nich miały taki sens, że były wyraźnym zaprzeczeniem pewnym pogańskim ideom i Bóg mówi, wy jesteście moim ludem i nie będziecie tego czynić, a inne miały znowu symboliczne znaczenie. Nie? Ale też były takie zapisy, bo to ciekawe interpretacje nie, z tym materiałem, że to jest właśnie metafora tej jedności. Natomiast są takie zapisy, jak na przykład z uczesaniem, zapuszczaniem włosów. Tutaj wydaje mi się, i to nie jedyne takie nakazy, które gdzieś tam... Nie, bo po bokach brody. Albo nie będziesz golił głowy wokół, wkoło głowy i tak dalej, żeby... Też, żeby właśnie, czy nie będziesz się tatuował, to rzeczywiście, żeby nie mieć gdzieś tam udziału w tych jakichś pogańskich praktykach, ale też, żeby wyodrębnić cały naród żydowski od innego ludu, żeby był poświęcony Bogu. I to są takie, no na przykład z tym zapuszczaniem włosów po bokach brody. No to wydaje mi się ewidentnie coś takiego, co miało wyróżnić naród wybrany spośród innych narodów. To, o czym mówicie, ty podajesz jakby pewne znaczenie, symbolikę, odniesienie z tym płótnem i jednolitym sercem, czyli to, co ty mówisz o odróżnieniu się od innych narodów, to są jakieś tam elementy, ale myślę, że ważnym też elementem tego Starego Testamentu i przestrzegania prawa było to, że Izraelici, nawet jeżeli mieliby pewne rzeczy nie rozumieć, nie znać tej symboliki, to po prostu mieli wyznaczone rzeczy i mieli być im posłuszni. I to posłuszeństwo było Bogu miłym. Tak? Oni nie musieli wszystkiego rozumieć, tylko mieli to przestrzegać. Ale przez to przestrzeganie też odkrywali właśnie Boga, bo odkrywali właśnie sens w tym prawie. Bóg też przemawia przez symbole, samo rozkładanie ofiary też dobra symbolizowała Chrystusa. Do niektórych rzeczy dopiero ludzie doszli w XX wieku, że niektóre z tych zaleceń Bożych okazało się miały jakieś znaczenie higieniczne, miały jakieś znaczenie nawet zdrowotne, więc Pan Bóg dając te prawa, tak jak Adam mówi, nie wyjaśnił każdego jednego z nich powodu, dlaczego, natomiast one wszystkie były dobre i niektóre człowiek rozumiał i widział ich sens i dobro, natomiast inny musiał przez wiarę przyjąć, że one są dobre i dopiero my dzisiaj gdzieś z perspektywy tylu tysięcy lat, dopiero mówimy faktycznie to jest dobre dla człowieka. To nie było szkodliwe. Tak. Że były po prostu nieczyste i po prostu nie musiały uczestniczyć w danych obrzędach. Dziwne też, że jak urodziły chłopca, to miały wtedy 2 tygodnie wolnego. A jak to wolnego. Tak. nie musiały uczestniczyć w samym obrzędach. Nie mogły. Nie mogły. Nie mogły. Ale chodzi o to, że jak kobiety były traktowane w tamtych czasach, że po prostu tak jak teraz sobie na wschodzie, to są mieszane w płotę, a tak dzięki temu prawu mogły sobie po prostu odpocząć, te kobiety, to ten problem mogły mieć. Inny aspekt jest prawny, ale to jest prawda. Boże, na Boga. Boże, urlop. Także mężczyźni wykorzystywali te kobiety, a dzięki prawu po prostu to prawo je broniło przed wykorzystywaniem. No na pewno Bóg każde z nich nie dał przypadkowo, to nie było jakieś arbitralne danie czegokolwiek. Bóg z pewnością miał to wszystko przemyślane i też te zapisy, które mamy dzisiaj, też nie są kompletnymi zapisami. To są zapisy tego wszystkiego, co Bóg chciał, żeby przetrwało, co zostało zapisane, ale ewidentnie nie jest to wszystko. Jak czyta się różną inną żydowską literaturę tych starych czasów, oni odnoszą się do różnych rzeczy, których nie mamy w Biblii. I to były też tradycje ustne i teraz nie wiemy, ile z nich miało jakieś tam źródła rzeczywiście Boże i Mojżeszowe, a ile gdzieś tam później się narosło, tak jak to ma miejsce w różnych religiach i również niestety w chrześcijaństwie. Więc na pewno to, co zostało zapisane, to była esencja, to było to, co Bóg chciał, żeby było i żeby przetrwało i też dla nas jest pouczeniem i dla nas my dzisiaj widzimy w tym mądrość Bożą i dobroć Bożą. Natomiast nie wydaje się, żeby to był komplet wszystkiego, co Bóg tam powiedział, bo też widzimy pewne, my tego nie robimy, po prostu my jako chrześcijanie tak podchodzimy bardzo luzacko do tych przepisów Starego Testamentu, ale gdybyśmy poświęcili czas i gdybyśmy chcieli tak studiować, jak Żydzi je studiowali i badać i porównywać na przykład prawa zapisane w III Księdze Mojżeszowej z prawami w Księdze Powtórzonego Prawa, czy nawet w II Mojżeszowej, zobaczymy pewne trudności w połączeniu tych rzeczy. Pewne rzeczy są w inny sposób powiedziane, więc tutaj widać, że nie było jakiegoś jednego, jedynego wzorca, tylko w zależności od tego, jaki był cel przekazu danej księgi, tak to zostało przekazane, tak to było sformułowane. Bo Bóg przecież, dając te słowa, wiedział, że to nie jest tylko dla nich, ale wiedział, że to będzie księga, którą później będzie czytał cały Kościół we wszystkich wiekach. Więc mówię, tutaj jest Boża mądrość, która nie patrzy tylko na to, co się dzieje dzisiaj, teraz, tylko Bóg, który patrzy z perspektywy wieczności, zna rzeczy od początku do końca, zawarł w swoim słowie te rzeczy, które uznał, a przecież widzimy, ile tam rzeczy nie ma. Tak ostatnio żeśmy tutaj przyglądali się pierwszej Mojżeszowej i tam na każdej stronie rodzą się pytania, a skąd to, a jak to, a dlaczego tamto? Nie wiemy, po prostu Bóg nam nie odpowiedział. Powiedział nam pewne rzeczy, które uznał za słuszne i to wystarczy, na tym się musimy zatrzymać. A z tymi innymi po prostu nie wiemy. I tutaj widać też wśród Żydów, jak oni, szczególnie w późniejszych wiekach, próbując te rzeczy ogarnąć, zrozumieć, jak te szkoły rabinistyczne szły w różnych kierunkach. I widzimy, jak to nie było jednolitego zrozumienia, tylko gdzieś te interpretacje też szły w różnym kierunku. I to samo dzisiaj widzimy w Kościele. No, mamy chrześcijan wierzących niby w tą samą Biblię, w tego samego Pana Jezusa, ale zobaczcie, ile odmienności w pojmowaniu pewnych trudnych rzeczy, czy nawet nieraz wydawałoby się oczywistych rzeczy, a jednak są różnice. Tak? I tutaj jest to wyzwanie dla nas, by w pośród tej różnorodności ciągle dochodzić do jedności, a jednocześnie też nie powodować rozłamów na tle tych odmienności, które mamy. To jest ogromne wyzwanie. Więc na pewno już jeśli chodzi o analizę Starego Testamentu i szczególnie tych kwestii prawa i tak dalej, gdybyśmy jeszcze o to się mieli spierać, to ja się poddaję. No tak, tak, tak. Dlatego dobrze jest, Paweł nawet do Tymoteusza pisze coś takiego, żeby mówi, starszy nie wdaje się w spory, nie jest kłótliwy. To jeden z aspektów starszych Kościoła. Oni nie mogą być ludźmi kłótliwymi, nie mogą być ludźmi, którzy się dają wciągać w różne spory, które ludzie będą przynosić. W innym miejscu Paweł mówi do Tymoteusza, czy do Tytusa, żeby zakazał im jakichś sporów o rodowody na przykład. Nie? I tutaj też bibliści nie są zgodni, czy chodzi o ich rodowody, że oni tam o swoje rodowody się kłócili, czy chodzi o te biblijne rodowody, w których tam też no, różnych rzeczy można się dopatrzeć i o różne rzeczy można się spierać. Także są pewne rzeczy, które niektórzy ludzie no, niestety niewłaściwie się tym posługują i powoduje to różnego rodzaju niepotrzebne zupełnie kłótnie, spory i jakieś niesnaski i podziały. Natomiast wracając tutaj do naszego tematu, widzimy, że to nowe przymierze, które przychodzi, rzeczywiście niesie w sobie nowy charakter, niesie w sobie pewną nowość i odmienność, której nie da się połączyć w jakąś jedność z tym, co przemija. I to, myślę, jest coś, co warto rozumieć, co konieczne jest, byśmy to rozumieli, szczególnie dzisiaj znowu w naszych czasach, kiedy niektórzy chrześcijanie wydają się być nieusatysfakcjonowani nowym przymierzem i coraz więcej zaczynają czerpać ze Starego Przymierza, twierdząc, że jako chrześcijanie tego potrzebujemy. Myślę, że tutaj naprawdę jest potrzeba takiej mądrości, by znowu z miłością traktować tych braci i siostry, którzy w tym uczestniczą i chcą to wnosić do Kościoła, a jednocześnie no, powstrzymać, myślę, coś, co może być niebezpieczne. Tak jak Paweł, widać, no, nie pozwala na taką swobodną inwazję tych judaizujących chrześcijan w Kościele, tylko jednak przestrzega, że nadmierne poleganie na tych rzeczach, czy wprowadzanie ich wręcz do Kościoła może powodować totalny powrót do Starego Przymierza i zniewolenie czymś, czym ludzie byli przez wieki zniewoleni i utraceniu tej wolności, która jest naszą w Chrystusie i tego błogosławieństwa, jakie jest naszym w Nowym Przymierzu. Jasne, jasne. Tak, tak. Więc tutaj mówiąc o wolności, nie mówimy o tym, żeby teraz Paweł mówi, żeby właśnie tą, uważajcie, mówi, żeby ta wasza wolność nie była powodem zgorszenia drugiego. Więc oczywiście ta nasza wolność jest naszą chwalebną wolnością, ale naszą znowu wyższą powinnością jest miłość do drugiego człowieka i chęć pozyskania drugiego, a nie obnoszenia się z wolnością, która dla kogoś byłaby niezrozumiała czy gorsząca. Więc tutaj jest ten aspekt tego, co jest pierwsze i wyższe. Tylko zatrzymajmy się. Bo rozumiem miłość, rozumiem pokorę. Jak jak najbardziej. Na to mówię tak i amen. Ale jeżeli robimy pewne rzeczy religijne, bo niejedzenie mięsa przez katolików jest religijnym czynnością, czy działaniem, tak? I jeżeli gdzieś tam sobie nie zrozumiemy tak naprawdę istoty, to możemy robić inne rzeczy, które dla nich są ważne, typu przyjdzie obraz Najświętszej Marii i oni klepną przed nim. Ale tutaj już wchodzisz w sferę grzechu. Tutaj mówimy o robieniu czegoś, co jest, nie jest grzechem. Jest różnica między... Bo Paweł, kiedy mówi o tym, że dla pogan stał się jak poganin, to nie znaczy, że Paweł brał udział w pogańskich obrzędach. Natomiast mówił o tym, że stał się dla Żyda, dla Żydów jest jak Żyd, dla pogan jest jak poganin. Mówi tylko o tych aspektach, które nie wchodzą w sferę grzechu. Jeżeli coś wchodzi w sferę grzechu, to już wiadomo, że to nie jest dla nas, nie mamy wolności, żeby uczestniczyć w grzechu. Nie? Więc tutaj, tu jest ta granica. Okej, okay, ale to nie do końca dobry przykład. Chcę tylko przekazać myśl, która myślę jest właściwa, że te katolickie praktyki, zwyczaje są pewną pobożnością, która z czegoś wynika, która na czymś jest oparta. I teraz, jeżeli my jakby będziemy w zbyt wielu sprawach naginać się do tych katolickich różnych zwyczajów, to może zabraknąć tego sygnału, że dla mnie, okej, okay, dla was to jest ważne, dla mnie to nie jest istotne i chociaż was kocham, chociaż was szanuję, to ja tego nie robię, bo ja wierzę inaczej. Wy wierzycie tak, okej, okay, ale ja wierzę inaczej. Jeżeli chcecie, żebym ja was szanował, to wy też uszanujcie mnie, tak? Nie to, żeby wyjść na dole, coś takiego, ale... Ale chyba nie masz na myśli tego jedzenia mięsa w piątek. To nie jest w ogóle. Myślę, że bardziej Adam ma na myśli ten 40-dniowy post na przykład. Ten duży post. Że tutaj katolicy się trzymają wtedy tego postu i każdy to robi też inaczej na swój sposób. Może niektórzy to odstawiają alkohol. Tacy nawet, którzy piją codziennie, to oni mówią, że oni post mają i zachęcają także do tego postu inne osoby. I to jest, myślę, że to jest takie czysto religijne, pobożnościowe, bo gdy ten post się kończy, to po prostu oni umawiają się na imprezę i wódka się leje i co do nimi daje. Po prostu no, tak przeżywają to, że tak odprawili dobrze to. Myślę, że w tym aspekcie też nie można za bardzo też popadać właśnie w tą religijność. Ale Królestwo Boże to nie jedzenie i picie, tylko sprawiedliwość, dlatego pokój i radość. Myślę, że jest coś na rzeczy, że ja nie mówię, że to robisz źle, tak? Ale jeżeli ktoś inny by zrobił coś właśnie odwrotnego. Czyli co, zaczął jeść mięso przy rodzicach? Tak, słuchajcie. Kocham was, wiecie, że was kocham, wiecie, że was szanuję, ale wy macie swoją katolicką religijność, która dla mnie nie jest, ona nie jest moda we mną, żebym ja teraz miał się temu podporządkowywać. No ale do czego zachęcimy takiego młodego, wierzącego brata, siostrę, którzy są u rodziców katolików w domu? Dobrze. Czy zachęcimy ich do tego, żeby jednak, póki są u nich, żeby... w tego typu rzeczach nie robili z tego problemu, czy będziemy ich zachęcali, żeby jednak jedli mięso i no, pokazali w ten sposób, że my nie będziemy tutaj tego katolickiego postu obchodzić, jeśli dla rodziców jest to ważne. Chyba raczej zachęcimy, ja bym zachęcał do tego, żeby jednak się poddali temu i żeby w tym sensie nie wstrzymali o takie rzeczy. W ogóle to jakby to nie jest żadnym aspektem świadectwa, jak dla mnie. Zachęcam do wszczynania sporów, ale do, jeśli można, dawania pewnego sygnału, dawania świadectwa, że ja jestem człowiekiem świadomym, tak? I jeżeli coś robię, to robię z jakiegoś względu. I owszem, to nie jest problem, żeby nie jeść mięsa w piątek, tak? Ale jeżeli ktoś inny by to rozumiał w taki sposób, że właśnie on, dając jednocześnie wyrazy miłości tym rodzicom i szacunku, i jednocześnie by jak to mięso, bo dla niego ta religijna, ten nakaz nie jest jego nakazem, no to on jest szczery, on jest prawdziwy i ja bym nie potępiał kogoś takiego, tak? Nie chodzi o potępianie, tylko pytanie, czy to jest dobra droga. Nie? Czy właśnie w tej mierze, w jakiej możemy się nagiąć, żeby uniknąć konfliktów z tymi ludźmi i nie być dla nich przyczyną jakiegoś niezrozumiałego patrzenia na nas jako na takich właśnie ludzi, którzy no, robią problem, gdzie nie ma problemu. Nie wiem, czy to dobrze ujmuję, ale wydaje mi się, że to, co Paweł mówi tam, jest jednak takim uniżeniem się wobec, jeśli na przykład będziesz w kraju muzułmańskim, nie będziesz jadł tam wieprzowiny przy muzułmanach, bo dlatego, że ty jesteś chrześcijaninem, to ty będziesz jadł teraz przy nich wieprzowinę, bo ty możesz jeść wszystko, czy jednak po prostu to nie jest rzecz, która jakby tutaj jest istotna. Chodzi, żeby ich pozyskać jak najmniej, uniknąć jak najmniej jakichś punktów zapalnych, tak. Żeby oni na ciebie patrzyli, a to ten właśnie je wieprzowinę, nieczysty. I dla nich to już jest problem, już stwarzasz barierę w ten sposób. Więc ja myślę, że w tej mierze, w której możemy uniknąć jakichkolwiek punktów zapalnych, tak długo mówię, jak to nie wchodzi w sferę naszego sumienia. Jeśli to jest kwestia naszego sumienia, to wtedy już nie możemy tego zrobić. Ale jeśli tutaj, tak jak tutaj, możemy po prostu nie jeść tego mięsa i to w żaden sposób nas nie kala, w żaden sposób nie jest to jakiś dla nas wymóg, żebyśmy jako chrześcijanie jedli mięso w piątek, to w ogóle nie mamy takiej koncepcji. Więc w tym sensie bym był zachęcał, i to bardzo bym zachęcał, żeby uniknąć tego, żeby jednak w tej mierze nie manifestować tej mojej niekatolickości, żeby teraz jednak, bo dla nich co to będzie, jak oni to odbiorą? Raz, że na przykład jak tu mieszkają w jednym domu, teraz muszą dla niego coś odrębnie gotować, albo on sobie ma sam gotować, już jest jakiś rozdźwięk, już jest jakaś tworzenie jakiejś niepotrzebnej zupełnie bariery. Nie? Myślę, że jednak w tego typu poddanie się jest właśnie gestem z naszej strony. Możemy o tym powiedzieć, że dla mnie to nie jest problem, ale ze względu na was chcę się poddać temu, co wy robicie. Ze względu na was, nie ze względu na waszą religię. No tak, ale no bo tak do końca to nie jest aż takie, wiesz, no, czarno-białe. Myślę, że jeżeli, bo oczywiście mamy kochać ludzi, szanować, ale jeżeli oni swoją religijność, ja teraz może używam mocnych słów, może nawet przejaskrawiam, a jeżeli oni swoją religijność chcą narzucić nam, którzy my wyraźnie mówimy im, słuchajcie, ja nie jestem katolikiem. Dla mnie papież nie jest, to jest co innego. Jak Pan Jezus Chrystus, tak? To teraz robienie pewnych rzeczy religijnych, czym ma być? Jaki ma być? Ale dla nas to nie jest religijna rzecz. Właśnie o to chodzi. Ale dla nich jest. Dla nich jest. No dla tak. Jest. I to oni robią. To jest sprawa czysto religijna. Tak. Zrobił to ze względu na tamtych ludzi. No i słabe zrozumienie. Tak. Ale my mówimy o kategorii bracia. A tu mamy bracia i nie bracia. Niekoniecznie, Adaś. Nie. Tam niekoniecznie są bracia. Tam mogą być też po prostu Żydzi. On z nimi, on jeździł do Żydów, przebywał wśród Żydów, głosił Ewangelię Żydom i ze względu, żeby nie było konfliktu, bo po prostu wtedy byłby konflikt, więc jakby zrobił to... Na pewno nie, żeby iść na zadry i teraz zrobić coś tak nie mądrze. Ja wiem po sobie, jak ja się nawróciłem, no to ja zrobiłem błędy, tak, tego typu właśnie, nie? Że pozdejmowałem w domu z krucyfiksów te figurki Pana Jezusa, w cudzysłowie, I jak moja mama zobaczyła, to w szał wpadła, nie? Że co ja w jej domu będę jej tutaj religijne jakieś odstawiał krucjaty, nie? Moje. I to była moja nadgorliwość. I wiem, że później tego żałowałem. Wiem, że źle zrobiłem. Chciałem dobrze, ale zrobiłem źle w swojej religijnej gorliwości, tak? Ale teraz mam rozumieć to, co robiliśmy poprzednio. Na pewno lepiej rozumiem. Nie wiem, czy do końca rozumiem, ale na pewno lepiej rozumiem. Natomiast to spowodowało konflikt taki, który się zakończył tak, jak się zakończył. No, Bóg w swojej łasce miał nad wszystkim pieczę. Natomiast dzisiaj, czy tam już dużo, dużo wcześniej do mnie to dotarło, że to był błąd z mojej strony. Nie miałem prawa tego robić w domu mojej mamy, z jej obiektami religijnych, jakiś tam jej religijnego kultu. To po prostu nie było właściwe z mojej strony. To było pójście za daleko. Chociaż miałem dobre intencje, to jednak zrobiłem coś złego w swojej gorliwości. I o to mi chodzi, żeby jednak być ostrożnym z wszelkimi jakimiś takimi działaniami rażącymi uczucia religijne innych osób, które, mówię, dla nas albo nie mają w ogóle znaczenia, albo nie są kwestią sumienia czy posłuszeństwa Bogu. I tutaj myślę, że dużo lepiej, z zasady, może są pewne przypadki, kiedy tak nie powinno być, ale myślę, że z zasady tutaj powinniśmy po prostu być gotowi na unikanie, nie, takiego konfrontacji. Natomiast inną rzeczą jest rozmawianie o tym w odpowiednim czasie, w odpowiednim duchu. Nie? Ja nie widzę nic wyjaśniania. Złego, nie widzę nic złego w tym, co zrobiłeś, że powykręcałeś te bałwany, szczególnie świeżo, kiedy uświadomiłeś sobie, że po prostu byłeś oszukiwany tyle. Wiesz co, to zrobiłem złego, bo to nie był mój dom, w takim sensie, że to tak jakby teraz moje dzieci, wiesz, nawróciły się, nie wiem na coś, i zaczęły mi w domu, wiesz, próbować w moim domu to mi wprowadzać. Moja mama tego totalnie nie rozumiała. Dla niej ja przyjechałem, wiesz, skądś tam, świeciły mi się oczy, jak ona twierdziła. Ale ty swoim dzieciom na przykład nie narzucałeś religii, a w katolickich domach to jest tak, że ja miałem narzuconą bardzo. No i nie, wiesz co, ja zrobiłem tego, jak mamy nie było w domu, ale mama przyszła do domu i zobaczyła, wiesz, tutaj, że co ja nawyrabiałem, nie? Więc ja tego przy niej nie robiłem, ja to zrobiłem, kiedy jej nie było w domu. Ale mówię, uważam, że było to błędne w takim, nie w tym sensie, że dobrze, żeby te krucyfiksy wisiały. Nie, ale w tym sensie, że to były jej krucyfiksy, a nie moje. Gdybym sobie w swoim domu, wiesz, miałbym swój dom, to bym, wiadomo, że bym tak zrobił, nie? Ale tutaj u mamy w domu to było takie napastliwe z mojej strony. To było takie właśnie... I obraźliwe teraz, dla niej. No i dla niej totalnie niezrozumiałe. No, nie? Jakby tutaj co on tutaj... Niby się nawrócił, do sekty trafił, tak. Dali mu prochów i zwariował. Więc to właśnie jest, mówię, taka gorliwość, ale której brakuje poznania. I przed tym jesteśmy przestrzegani, żeby jednak być gorliwymi, ale też to musi iść z dobrym poznaniem woli Bożej. Niech Jahwe zburzy świątynię Mikraimu. Ja, pomódlmy się. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje słowo, które pobudza nas do myślenia, pobudza nas do refleksji nad naszym życiem, nad naszym postępowaniem. Jest jak lustro, w którym możemy się przejrzeć. Jest jak lampa, która rozświeca ciemność ludzkiego myślenia, ludzkich ideologii. Dziękujemy Tobie za Twoje święte słowo i za Ducha Świętego, który też pozwala nam wejrzeć w tą prawdę i zaszczepia tą prawdę w naszych sercach i zmienia nas od wewnątrz przez to Słowo, które oczyszcza nas i uświadamia nas i koryguje nas. Dziękujemy Tobie, Panie, za tą możliwość wspólnego poświęcenia czasu na rozważanie Twojego Słowa i modlimy się, byś zapieczętował to wszystko, co dzisiaj do nas mówiłeś w naszych sercach, abyś uzdolnił nas do życia w świetle tego, o czym tutaj rozmawiamy, nad czym się zastanawiamy, żeby to nie było tak, że tylko słuchamy, tylko dywagujemy, ale byśmy żyli tak, jak nam pokazujesz, że mamy żyć, abyśmy mieli serca pełne miłosierdzia, żebyśmy się nie wynosili, żebyśmy żadnych ludzi nie traktowali z góry, ale byli pełni miłosierdzia dla tych wszystkich, którzy są w błędzie, którzy są w grzechu, którzy są właśnie w jakichś innych religiach, innych odłamach chrześcijaństwa, czy czegoś, co się zwie chrześcijaństwem. Panie, daj nam miłosierdzie do naszych serc, nie pogardę, nie wrogość, ale wiemy, że tego nie dajesz, ale żeby tego nie było, jeśli to jest w naszych sercach, byś oczyszczał nasze serca z tego i wlewał miłość do ludzi, wlewał miłosierdzie nad nimi, żebyśmy modlili się o nich, żebyśmy starali się ich pozyskać i żebyśmy w tym byli mądrzy, żebyśmy w tym byli prowadzeni przez Twego Ducha, żebyśmy nie postępowali według ciała i nie robili czegoś w nierozważnej gorliwości, w której człowiek może zrobić wiele błędów i później żałować i ciężko czasami odkręcić to wszystko, co namieszamy. Dopomóż nam, Panie, dopomóż nam postępować w mądrości Twego Ducha, naśladować Ciebie, uczyć się od Ciebie. Też, Panie, daj nam to właściwe zrozumienie potrzeby postu w naszym życiu, żebyśmy też tego nie zaniedbywali, ale w tym duchu nowego przymierza, oczekując na Twój powrót, będąc dzisiaj w tym ciele oddzieleni od Ciebie, byśmy też byli gotowi na to, żeby poświęcać czas na post i modlitwę w naszym życiu, abyś, Panie, mógł kształtować nas i przysposabiać nas do Twoich dzieł, do Twoich zadań, do których nas przeznaczyłeś. Prosimy, błogosław nas, błogosław Twój Kościół. Panie, prowadź nas i strzeż nas na wszystkich drogach. Oddajemy Ci chwałę, cześć, dziękczynienie. Jesteś dobrym Panem. Amen. Amen. Amen. Komuś herbatkę dolać jeszcze? Już zimna. Proszę? Już zimna.